Bon vespre, titoietans i titoietanes, et trobes a una tradició de sintonies fora corda, programa enregistrat des de les 9 a les 10 del vespre, a les 10 i mitja del vespre dels dijous. Tots aquests programes estan enregistrats des del casal Pere Capellà del Gaida, des de l'emissora de Titoieta Ràdio, aquí al 108 de la FM i a internet a www.titoieta.cat. I per si voleu escoltar programes passats a la xarxa, ens podeu trobar al blog a sintoniesforacord.wordpress.com. I si no en teniu prou i ens voleu sentir a través de Ràdio 77, així mateix, a través de la xarxa, ens podeu escoltar a 77.wordpress.com. Bon vespre, amics i amigues. I dic molt contents de tornar a estar aquí i poder tenir l'oportunitat de posar temes tan xinyers com els que ara sentirem. Vinga, benvinguts a Sintonies Fora Corda. successful, and we will be. We have a real chance at this new world order. Com heu pogut veure, no ens hem pogut estar de posar un primer tema d'inici de programa tan contundent i canyero amb aquest tros de banda molt apreciada per aquest programa, com són els Ministri. Una banda creada a Chicago a l'any 1981 i que sapiguem fins ara, a hores d'ara encara toquen i fan gires. Heu sentit una cançó NWO extreta del disc Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck X, un disc enregistrat el 1992 i editat pel segell comercial, sí, no? Una gran multinacional. Sí, en circuits molt comercials, com és la Warner Bros. Ministri, pels que no la coneixeu molt, és una banda ja, com us he dit, nascuda el 81, una banda ja amb una trajectòria i amb una producció de discos bastant gran, com són 13 LPs, han sortit a multitud de compilacions i tenen un parell de directes també molt bons, perquè tenen realment un directe bastant contundent. Si us interessa el que són aquestes bandes, sobretot aquesta, que és pionera o se la considera pionera en l'estil, podríem dir, del metall industrial, no? Sí. Sí, una banda que curiosament va començar en els seus inicis, a principis dels anys 80, feien tecnopop, literalment. Se'ls considera dins la línia aquesta de New Wave, però tenien sons molt pròxims a el que tothom coneix com a tecnopop. Sí. I no va ser fins en el tercer disco que varen començar a introduir guitarres metàl·liques i canviar d'estil. Bé, i una banda que se pot dir que l'alma mater absoluta és en el Al Jorgensen. Sí, és l'únic membre d'aquella època i l'únic membre de la banda que se pot dir. Sí, el que ha mantingut un poc tota la línia de la banda i sempre ha estat allà al pi del canyón, perquè hem de dir que hi ha hagut molts canvis de formació. Ha passat Nebet i sa mare, ja. Sí, bé, aquest disc d'on hem extret aquest tros de tema, com és el Psalm 69, va ser realment un èxit de ventes, no? Per qui li interessi aquests baremos comercials, per dir d'una manera, per si les serveixen d'algo. Per una altra banda, comentar el líder, anem a dir-ho així, Aljo Gersen, no? És així? Sí. A veure, tu que saps, tu que tens un anglès, Braulio, un anglès no, perfecte. Aquest ginatge, Jorgensen. Jorgensen! Sona més a suec. Sí. Ja, anglès. Comentar que aquest personatge que ha perdurat sa banda, per dir-ho d'una manera, i ha fet que aquest projecte seguís fins ara, dir que bé, però, va tindre certs problemes amb les drogues i hem de dir que això no va deixar que, que sempre hagi tingut un cert compromís, no? De denúncia política dintre de política i social dintre de tot el contingut de la seva, dels seus temes. Sí, per exemple, estem atemporats, la cançó ja heu sentit, exactament, no sabem què vol dir la lletra, però hi ha vídeos penjats per internet, molt canyers, ja els toquen la cançó en directe, amb vídeos d'enfrontaments amb la policia, de combat en el xerrer. Indica un poc que la seva línia és bastant combativa. Sí, almenys compromesa, no? Si sí. Més no. Bé, canviant de registre, a veure si coneixeu aquest grupillo en el que tenim avui de segona proposta. What the day for? Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, the pot goes down the ice. The goalie jumps, the players bump, the fans all go insane. Summer roars, Johnny scores, the good old hockey game. Oh, the good old hockey game, it's the best game you can name. And the best game you can name, it's the good old hockey game. Second set, different from the set. The players dash, the skates are wash, and the whole thing trails behind. They grab the pot, go burst it up. They're down and cross the line. They storm the grease like bumblebees. They travel like a red flame. The seals slide, the puck inside. It's a 1-1 hockey game. Wow, the good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Thank you, last game in the playoffs too. Taking where the hockey players, they stop their mic. And the Stanley Cup is all filled up with a chance to win the drink. Now the final break of the hockey stick. And what do I get astray? The puck is in, the home team wins. And the good old hockey game. Oh, the good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. The good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name. It's a good old hockey game. The good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Yeah! I d'ai sí, així de divertits sonaven els germans Hanson, els The Hanson Brothers. Aquest grup, creat el 1984 a Vancouver, en el Canadà, un grup que, pel que sabem, encara està actiu i que és un grup que podríem dir que és paral·lel a també una altra fantàstica formació com són els Nomins No. Són els mateixos components que tenen aquesta banda paral·lela de Hanson Brothers, una banda com heu vist, amb un so molt ramonero i així bastant loco i divertit. Aquesta cançó que hem sentit s'anomena The Hockey Song i la mestreta d'un split que l'any 1996 varen editar, no, varen treure en Doha. En Doha, que també són de, Canadà. Sí. Sí, són... Mira. suposo que són vells coneguts allà. Sí, se't a punt de Canadà. Del Canadà. I bé, dir que Hanson Brothers, el nom de Hanson Brothers està extret, aquesta banda que emula molt tant els sons com inclús alguna versió que té d'aquest rollito Ramones. Bueno, jo trobo que és un projecte paral·lel a No Means No, així per passar-s'ho bé en un altre sentit, no? més dicharachero, per entendre'ns. No? I bé, el nom de Hanson Brothers, pels que no ho sapigueu, ve d'uns germans que surten a la pel·lícula de Slapshot, una pel·lícula que va sobre, em sembla que és un grup de patinadors de gel, un esport que té bastant d'èxit allà en algunes, en sí, alguns llocs a Yanquilàndia. Sí, sí. I bé, i aquesta pel·lícula hi han dos o tres germans que són no sé si són bessons i tal, però si semblen molt, i que són demolidors, no? Que són superbèsties i sí, tal, no? Sí, perquè es hockey amb un gel, salsa bastant molt violent, bèstia, sí, molt sí, de partit lleven, sí, com sí, la processó de Maria, ja sí, per allí. Bé, aquesta pel·li, no sé si és el Burt Reynolds, que és el protagonista, no sé, sí, em sona, ara mateix no ho sé segur, però em sona això. I bé, aquests protagonistes d'on els nòmins no, en aquest projecte paral·lel van treure aquest nom, aquests protagonistes, els Hanson Brothers, doncs bé, són bastant pintorescos, no? Sí. Són com si diguéssim una ànima de nens, però totalment salvatges i agressius, i acaben en tots els partits i tal. I bé, canviant de registre, ara tenim una altra banda, hardcoreana, una mica bastant més canyera que aquests Hanson Brothers. Bé, aquesta banda ja amb uns sons bastant més contundents. Eren Left Alone, una banda de Califòrnia, de Wilmington, nascuda el 1996, formada el 1996. Heu sentit la cançó Wall Street, el tall 4 del disc Hate the Day, que és un LP que van enregistrar i editar el 2013, bastant recent, com heu pogut veure. Bueno, una banda relativament moderneta, tampoc, sí. De vegades algunes seleccions on ens remuntem al 70 i pico i 80 i pico. Sí, estem molt avasats a sentir i a posar gruts ja se varen formar a principis de 80 i llavors quan parlem una banda formada en 1996 pareix que és molt recent, però si, si mires, dius, hòstia, ja estem en el 2014, sí. O sigui, ja ara 8 anys, estem a cagar amb tot, que em passa, passa el temps, que passa el temps i que em passen naltros. Bé, dic aquesta banda Left Alone, una banda amb una estètica a lo casualtis, no? Molt cridanera, així, amb sí, crestes, són, pinxos... Són de... Un carrilles... Sí, bé, amb certa autenticitat perquè, bueno, aboguen bastant per tot el tema del lead yourself, amb una ètica bastant coherent, no?, dintre del que és tot aquest d'això, una banda que té 7 LPs, 5 EPs, que ja tenen, tenen una trajectòria, tenen un parell de singles, 5 compilacions... Déu-n'hi-do. Una banda Déu-n'hi-do. Bastant consolidada. Sí, sí, i com heu pogut sentir, bastant contundent. Sí. Amb un hardcore a punt carrau, bastant contundent. Però crec que el més, més contundent és la banda que posa la mare. El nom de la banda ja indica un poc a quina línia duen. Perquè ara posarem una cançó de Total Fucking Destruction. Total fucking destruction. Una, bé, un nihilisme musical que fa aquesta gent de Filadèlfia que van iniciar aquesta banda, Total Fucking Destruction, l'any 1999. Relativament i... també noveta, no? Sí, sí, sí, sí. poden dir recent. I que també és una banda paral·lela des bateria de Brutal Truth. També una bestialitat de banda, aquest de Brutal Throat, coneguts molt per dins l'escena de Greencore. La cançó que posarem de Total Fucking Destruction s'anomena Non-Existence of the Self i surt en el seu disco anomenat Peace, Love and the Total Fucking Destruction. Nom brutal, t'indica quina és la seva línia, una línia cataclisme. De cataclisme musical superloco, perquè tenen com una, la seva base és Greencore, però en tots de jazz, bé, fan canvis superlocos i la veritat que si agrada aquest estil són bastant divertits. Que així les seves lletres són també bastant, són bastant loques, no? Sí. Són loques al mateix temps, estan bé perquè són divertides, sí, bastant nihilistes, però bueno, de cataclisme i destrucció i realment podríem arribar a dir realistes, no? Sí. En el món en el que realment sí, perquè si vivim. Un se va enterar un pot de com estan les coses, mare de Déu, sí, una sessió de Total Fucking Destruction el pot llevar a rematar. I no, aquí teniu a Total Fucking Destruction. L'altre dia amb en Braulio comentàvem l'actualitat i tal com està el món, com us tenim acostumats aquí en aquest programa a fer un petit repàs de l'actualitat o de fets que bé que s'han tingut oblidats, no? L'altre dia xerrant amb un fet que volíem comentar o si més no bé, repassar un poc sobre un cas molt amagat, molt acallat d'uns fets que van passar a Almeria, així agafa el nom aquest cas, el caso Almeria. No sé si teniu coneixement d'aquest cas d'un triple assassinat per part de la Guàrdia Civil, on, com us deia, es va callar totalment els fets, intentant tapant-los de totes les maneres possibles, d'aquests fets desgraciats, i bé, on es reflexen realment els entramats i les maneres de fer i d'aquestes cloaques de l'Estat. Sí, exactament, aquest cas, Caso Almeria, se pot dir que comença el dia 7 de maig de 1981, quan ETA atenta contra un militar, Joaquín Valenzuela, i bé, el va ferir de gravetat i van morir els seus tres acompanyants, tres militars més. Un general franquista, feixista, que quedava dintre de tot, això també ho hauríem de dir. Sí, 1981 la democràcia espanyola començava a partir i com molt de volta sabreu, la transició no va rompre en tota l'estructura franquista i els quadres militars, els quadres de seguretat civil, els funcionaris de presons eren els mateixos de l'època anterior. El que podíem dir i el que diem varios per definir-la bé, que és una transacció, no? El que va ser. Sí, talment. Idò, aquest fet de Caso Almeria comença, se pot dir, amb aquest atemptat, per la qual cosa se comença la recerca de tres suposats terroristes d'ETA. Els mitjans treuen la foto d'aquests tres suposats terroristes i, en paral·lel, tres joves que fan feina a Cantàbria, dos són de Cantàbria i un d'Almeria, quan passen aquests fets, aquests atemptats, estan de viatge de Cantàbria a Almeria, perquè van a la comunió de germà d'un d'ells que és originari d'Almeria. Aquesta gent, pel camí, els espanyes cotxo i un poble llogen un altre cotxo, i durant aquest moment un veí d'aquest poble els identifica com els tres etarres. Se pensa que són els tres i denuncia aquest fet a la Guàrdia Civil. I la Guàrdia Civil munta un operatiu i quan aquests tres joves arriben a Almeria, dia 9 de maig de 1981, són detinguts a Roqueta de Mar i bé, són traslladats en el quartel de la Guàrdia Civil i llavors, posteriorment, són duis a un quartel abandonat per davant el Cabo de Gata, allà on són torturats salvatgement. Allà, bé, a causa d'aquestes tortures, mor un dels joves i la Guàrdia Civil, quan ja veu què ha fet, bé, en aquest operatiu s'ha de dir que hi participen 11 guàrdies civils. 11 guàrdies civils i el que era el mando, no? Sí, el mando que era un tinent coronel en Castillo Quiero. I bé, les torturen, un dels mor i la Guàrdia Civil què decideix fer? I de matar els altres dos. I provocar un muntatge, bé, els afiquen dins un fort festa, en el fort festa la matrallen, bé, ells les fan bocins. No, els desquartitzen, sí. Encara no s'ha esclarit per què, els desquartitzen de braços, cames i a un li treuen els ulls, se suposa que en algun... Una de les suposicions que hi ha és que algunes mutilacions d'aquestes eren arrel de tortures, no era per camuflar ningun tipus de prova. Sí, i això, intenten amallar tot aquest crim d'estat, I què fan això? Metrallen el cotxe i el tiren per un penya-sallet de per allà de vora i li pellen foig. I llavors difonen la versió de que quan traslladaven aquests superats a Tarres, aquests volen fugir i per això han de metrallar el cotxe i bé, i per això té un accident i... Sí, tot aquest muntatge, i, no? Sí. El que passa és que ho van fer tan malament, va ser tan xapusser, literalment, que tot d'un, els periodistes que van investigar un poc el tema, ja sospiten de llegir alguna cosa més. Uh-huh. I a la mateixa vegada hi ha altres famílies que cerquen el seu fill. I una, per cert, és d'allà d'Almeria, que esperen que aquests joves vengin a la primera comunió d'un fet d'aquests familiars. En un d'aquests reportatges, no, surt una de les mares que diu: jo quan iba al cuartel a preguntar a ver si los habían visto en algún sitio, que estaba buscando a mi hijo y tal, diu que li van dir: usted qué se piensa, señora, que lo tenemos aquí para comérnoslo con patatas? I sí, la pobra dona, que estava amb un atac d'ansietat cercant el seu fill, que tindria que haver arribat a la comunió del fillol i tal, pues ja veus la dona com es va quedar. I no, con patatas no. Mira, pues lo hemos mutilado, le hemos pegado 4 tiros, lo hemos torturado y encima me río en su cara, señora. I llavors cossos xocinats per amallar proves i per fer l'ordre desaparèixer. I res, que tot això, llavors, lo fort d'aquest cas també és que el Ministeri d'Interior, tot s'entremat de l'Estat, va intentar manipular proves, va intentar esculpar en aquests mandos i en aquests membres de la Guàrdia Civil. Cosa que no van por a fer, entre cometes, perquè era un cas escandalós. Era molt descarat. Home, bé, com sempre, els mecanismes que té l'Estat per camuflar totes aquestes històries i que amb el temps, almenys amb el temps, s'esvaeixin, és això, no? Dir que són casos aïllats, que ha sigut algo que tal, que ha sigut un guàrdia civil que se li ha anat d'això. Dir que en tot l'entramat judicial dels 11 guàrdies civils en els que hi havia mandos mitjans i picoletos rasos, dir que només se'n van jutjar tres. I dir que sempre amb la mateixa parafernàlia, no? De que en aquest tinent el van condemnar 24 anys, sí, no? Però com passa sempre quan només en va complir 3 en una presó militar a cuerpo de rei, evidentment, però si els teus subordinats són els que et custodien i el teu amic de tota la teva vida és el general que comanda aquell quarter, pues bueno, pues imagina't, pues devia estar pues a sus anxes, no? Sí. Quan un jutge els va obligar, per dir-ho d'una manera, o els hi va ordenar, per dir-ho millor, que els traslladessin a presons civils, sí, no? Perquè això era com un poc descarat per tot el... perquè ja la gent deia, bueno, això sí, què és? Sí. I bé, quan van anar a aquesta presó civil, aviat, 4 anys després, ja li van concedir el tercer grau i bé, els altres van demanar indult i res. Que un crim horrorós, perquè és horrorós, se pot dir que va quedar impune. I de més, l'estat, el govern de llavors, que era de l'UCD, no se'n va fer gent de càrrec, llavors els governs del PSOE no en van voler saber res. Bueno, el PSOE va aprofitar, hem de dir que va aprofitar campanya per denunciar un poc aquest d'això, quan després van pactar i van seguir amb Alemanya de no destapar tot aquest cas, que com seguim dient, es va callar. Vull dir, va ser algo que l'Estat encara no ha reconegut la culpabilitat en ningú moment, quan ha estat requerit i sol·licitat per les famílies. I quan les famílies encara estan, entre cometes, lluitant perquè se'ls reconegui com a lo que és terrorisme d'Estat. Terrorisme d'Estat. O sigui, així de clar. Terrorisme d'Estat, mètodes i conseqüències de terrorisme d'Estat. Sí, i també Set reportatges i també en aquell temps se va voler vendre aquest jazz com un error, sí. Va ser una cosa... Cosa que xerrem, que xerrem amb en Braulio, sí, no? Un fet anecdòtic, quan en aquells anys, i crec que encara ara, era una pràctica habitual de part important de membres de Guàrdia Civil. Sí, sí, perquè sí. Recorden que llavors, en aquella època també, el cas de la Salsabala, tot el tema del Gal, que la pràctica de la tortura era, podríem dir, sistemàtica. Sí, sí, sí. Sí. I... Home, podríem dir que sempre això, a part de vendre, de vendre tot aquest tema amb el rotllo de que ha sigut un cas aïllat i tal, bé, l'Estat sempre té aquests té certs mecanismes, no? Jo crec que la impunitat amb la que van actuar, que és el que comentàvem ahir, la impunitat amb la que actuen els guàrdies civils, dius, hòstia, això és que a més, a part d'amagar totes les proves, és una gran xapussa. Sí. I dius, home, sí que és un modo operandi de la Guàrdia Civil, però clar, emparats en dir, vale, són una pandilla d'animals garrulos que fan les coses com les fan, i encara més les feien en aquell temps, ara van més amb peus de plom, sí. Però bé, tenen més mitjans, sí, el tenen més mitjans, però les feien perquè també saben la impunitat, sí. I els mecanismes que els emparen, sí. A darrere, perquè ja em diràs tu, sí. quines condemnes han tingut que complir, sí. Amb total impunitat han estat, sí. No? Aquests, actualment n'hi ha així de casos. Bé, i on volia arribar era el tema de que es diu, ostres, però això, clar, això es critica quan es xerra sobre aquests temes, es critica, dir, ostres, que no eren culpables, no? És que tal. I si haguessin sigut terroristes o haguessin sigut no sé què? Està totalment legitimat que els cossos de seguretat, clar, és que aquí està el doble discurs, no? Ja. Està legitimat que torturin, no sé què, amaguin les proves i tinguin aquesta impunitat total de fer. Perquè algú es creu que avui dia no passi? Pregunta als oients. Algú es creu que avui dia no passi? Així talment. Bé, doncs aquest cas, com dèiem, el caso Almeria, ocorregut el 81, dir que la família, això, com hem dit, segueixen intentar reconèixer aquestes víctimes familiars, com un cas de terrorisme d'estat. Sí. I per, si la gent vol investigar i saber més coses d'aquest cas, dir que en 1984 se va gravar... No, el 83 és. 83, sí. Sí, del 83 es va fer una pel·lícula. Una pel·lícula, que se nomena ben igual, el cas Almeria. El cas Almeria, que un petit apunt, és que jo hem vist diversos documentals, ens hem documentat i tal, perquè és un cas realment curiós. Hi ha informació, hi ha sobretot... hi ha tot un bloc molt interessant del diari del País, d'un recull de notícies amb una retrospectiva històrica i tal, sobre tot aquest tema del cas Almeria, però casualment, com altres coses passa, fent una altra reflexió que en un altre dia potser ja profunditzarem més, és amb el tema d'internet. Fixa't tu que des de que en Braulio i jo vam decidir un poc d'investigar sobre aquest tema i dir, ah, hòstia, el comentarem a la ràdio, encara que no sigui un tema d'actualitat i faci 30 anys, doncs, hòstia, val la pena, no? A vegades fer rescatar tots aquests temes que han estat tan acallats, no? I casualment, fixeu-se que és una pel·lícula de l'any 83, una pel·lícula que ja han passat molts anys i tindria a la xarxa, la pel·lícula sencera no es pot veure. No es pot veure, igual un... Però és super difícil de baixar-te-la, de mirar. Si algun de vosaltres és un supercrack movent-se per internet, igual ho pot trobar. Però costa molt de veure la pel·lícula, sí, i si curiosament. Jo, i si jo no m'ha aterrat o no m'he enterat... Per la televisió tampoc... No l'han fet masses, sí, vegades, no? No han passat molt. Bé, dir que la pel·lícula per lo que sabem, més o menys és bastant fidedigna amb tots els fets ocorreguts, on els actors, hi ha un parell d'actors així conegudillos, un d'ells és el capullo aquest de l'Echanove, sí, no? Va ser la primera pel·lícula que va, és que va rodar. Exacte, és la primera pel·lícula que va rodar. Sí. I dir que bé, que és interessant que si aquests temes us interessen, almenys treure l'entrellat de lo que seria la veritat d'aquests temes així històrics, ho podeu cercar o intentar de cercar, ja us dic que està complicat a la xarxa. Està molt còmode. També dic que van fer un llibre. Sí. Van fer un llibre on ara s'ha fet una revisió dels 30 anys amb aquest llibre i bé, tots els que us interessi, podeu cercar dintre d'aquest tema, com molts més casos de les cloaques de l'Estat. Hi ha aquests mecanismes de repressius amb els que queden impunes, podeu cercar el Caso Almeria. Bé, seguint amb una mica de música, aquí teniu una banda de la península, Avedo. Acabeu de sentir Flitter, una banda d'estrella, Lizarra, de Nafarroa. Una banda que es va formar el 1991 i heu sentit la cançó de No me jodas. No me jodas, molt adient després de tot el tema que us hem explicat del cas Almeria. Una cançó extreta, exactament la primera cançó, el primer tall del disc Ciudadano Masoquista, enregistrat el 1996 i editat per Boa Music. Bé, de Flitter podríem dir, bueno, és una banda metalera bastant emblemàtica i no massa coneguda d'Euskadi. Sí, al final dels 90 se va fer un poc coneguda. Més perquè, coneguda. Sí, editava la mateixa discogràfica de Societat Còdica. I... Posteriorment, sí. Sí, i... El primer LP, el 92, combinaven més un so... metal amb una espècie de funky, no? Realment era difícil de digerir, eren una mica raros al principi. Jo me'n record que tenia algun disc enregistrat, gravat i tal, en cinta, i sí que es feia difícil digerir-los, no? Després sí, ja, com heu pogut comprovar, les vostres orelles ja tenen un so bastant més cohesionat i metalero, no? Bé, dir que van fer una gira el 95 per Suïssa, Alemanya i Holanda i que va ser aquest disc de Ciudadano Masoquista va ser el primer disc editat per la productora de Mila Gritos d'alguns membres de la banda Sociedad Alcohólica, cosa que després el següent va ser enregistrat amb Gore Records. El 2000 van tenir una condemna per injúries a la policia per les lletres d'un dels seus temes. Cosa que en el següent disco anomenat Censurados, un single autoeditat del 2001, bé, van plasmar tota aquesta va servir de denúncia. De denúncia amb tota aquesta història de la poca llibertat d'expressió que realment hi ha en aquest país. Bé, dir que entre altres discos tenen La vida que cochina és, Rastafari Mamao, Censurados, com us he dit, i Mira hacia adentro, del 2003. Sintonies fora corda, les més selectes, les propostes musicals de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen esquena. Sintonies fora corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM i a www.titulleta.cat. Ara, a continuació, posarem dues bandes amb el mateix nom. S.O.D. Sí, bueno, dues bandes amb el mateix nom, hem de dir que en posarem dues perquè teníem intenció de posar-ne una i vam descobrir que antes n'hi havia una altra i per fer honor a la veritat havíem de dir que hi havia una banda que antes es deia així. Sí. S.O.D. Que hòstia, la gent també es fot noms, encara que siguin amb sigles i tal, noms amb bandes que ja existeixen. Me cago en Déu, si existeix una, per què collons li fots el nom, el mateix nom, tio? Mira que hi ha noms. Sí, en aquella època no era tan fàcil saber que hi havia una banda amb el nom que t'ho va posar. S'ha de dir, passa que ara hi ha molt de mitjans i encara passa. Sí. La típica banda que se posa, ja sé jo, Caos. I sí, bueno, Caos n'hi ha... 380.000. Sí, xerratades. I d'aquesta banda, S.O.D., Sound of Disaster, l'original és procedent de Molby, de Suècia. Una banda de hardcore punk rabiós, molt comú en aquella època. De les bandes de pioneres sueques, sí, no? De tot aquest estil. Cru. Uh-huh. Una banda formada en 1983 i que només va durar fins en el 1989. Uh-huh. La cançó que posarem s'anomena I Don't Wanna i, curiosament, fa befa d'allà on surt aquesta cançó és d'un EP que van treure que s'anomena Speak Swedish or Die, que el que dèiem fa befa de la banda també anomenada S.O.D., que és més coneguda, la nord-americana, que va treure el seu primer disco, se n'anomenava Speak English or Die. Uh-huh. I d'aquesta banda suatge, per fer befa, va treure aquest EP anomenat Speak Swedish or Die. I d'aquesta cançó va ser editada per Really Fast Records i va sortir quan ja la banda ja havia desaparegut en 1990. Mm-hmm. Ben llidó, anem a sentir I Don't Wanna, Sound of Disaster. I dels SOD Sound of Disasters passem als SOD Yankeelandia, els Stormtroopers of Death. Stormtroopers of Death volen dir els batallons de sal de la mort. Bueno, més fantasmes no poden ser, ja ho podeu veure. Non heavy. Bueno, se n'enriuen, jo crec que se n'enriuen bastant els SOD Yankees. Per el que hem pogut investigar i tal, per la polèmica justament del disc, del tema que posarem, bueno, mirant un poc doncs veiem que tenen aquest tarannà, sí, no? Tenen aquest rotllo de crear polèmica, d'enriure-se en un pot de tot. Sí, un poc, no, bastant massa de tot, en el que crea aquesta dubte o aquesta controvèrsia, que aquí a mi personalment no m'acaba d'agradar massa, no? Jo crec que les coses han de quedar més clares, no? Aquesta ironia i aquest humor negre sobre les coses, que és justament per lo que se'ls critica i per el que té aquesta polèmica, aquest disc del tema que escoltareu, anomenat Speak English or Die, que ja el nom ja fent un poc de retrospectiva, ja només els altres SOD, com deia en Braulio, ja feien un poc de befa d'aquest tema. Bé, Speak English or Die, que d'aquest pas el món arribarà a xerrar. Sí, perquè sí. Si sí, home, ja... Al final n'aprendrem tots, no? Sí, bé, nosaltres ho veus a tots. Sí, de la manera. I de, doncs, aquests SOD, Stormtroopers of Death, es van crear a Nova York, Estats Units, l'any 1984 fins al 2007. La cançó que sentireu és Speak English or Die, el que dona nom en aquest disc que us anomenàvem tan polèmic, també anomenat Speak English or Die, xerra anglès o mor. També podem dir que aquest disc va estar editat el 1985 i reeditat el 95, i el 2010 es va reeditar amb un format Platinum, amb uns bonus tracks i tal, amb una, com si diguéssim, un format de luxe pels seguidors més afèrrims. Bé, va estar editat pel segell Megaforce. I bé, dic que tenen un estil, com podreu veure, un metal crossover així, com us hem dit, amb aquestes tintes d'humor negre, no? Dir que és una banda formada per membres d'Anthrax, per la banda metalera Anthrax, exactament, el bateria i el guitarra, i un membre de Nuclear Assault. Bé, dir que també hi ha altres bandes que dintre de tot aquest rotllo amb el que ha començat en Braulio a contar-vos originalment de la banda SOD, o sigui, la banda original SOD que feia befa de la segona banda que feia el tema aquest que us posarem ara de Speak English or Die. Altres bandes ja, això ja s'han anat un poc de mare, i altres bandes a diferents indrets del planeta han fet també befa d'aquest rotllo, no? Exactament, ho va parodiar la banda Concrete Socks, que deia Speak Siberian or Die, xerra siberià o mort. I després, a l'any 2000, la banda japonesa Yellow Machine Gun crea una altra paròdia sobre aquest tema tan polèmic, Speak Japanese or Die, xerra japonès o mort, no? Ja ho sap, l'Assemblea 200 pot treure un disc i regalar-lo en embossat i se digui Speak català or die. Or die. Podria, mira, bona campanya també. La, dir que les portades de SOD Yankee, del SOT, dir que també parodien, ells mateixos parodien, ja que és una banda així molt d'amor negre i de cachondeo i tal, parodien molt l'estètica de les portades de Guns N' Roses i Iron Maiden, i bueno, és una banda amb un esperit bastant... bastant d'humor negre en aquest sentit, no? Podríem dir que era com una espècie de projecte paral·lel d'Antrax i tot això. I bé, dir que curiosament varen treure un disc que cada 7 anys, van treure 3 LPs i el darrer va ser el 2007. Bé, sense prolongar-nos més, aquí teniu a SOD, Speak English or Die. Després d'aquest polèmic tema de Speaking or Die, passarem a sentir una altra banda, els Pulques, una banda realment de molt curta durada, molt curta durada i poc coneguts, òbviament. Sí. són poc coneguts. El CD dintre del món metalero està molt considerat i sí que és conegut, però clar, una banda que només va treure aquest LP i em sembla que dos singles. Els Pulkas són una banda originària de London, de United Kingdom, que es van crear el 98, ja separats, van durar un parell d'anys. Em sembla que el 99 ja no... Ja no, sí, només van editar aquests dos singles i l'LP aquest, que realment és molt bo, el van editar el 98 i en el 99 ja van trencar peres. Escoltarem la cançó de This Is It, el tall 7 d'aquest únic disc, d'aquest únic treball d'estudi anomenat Grit, enregistrat el 98 per Erache Records. Dir que fan els etiqueten com una banda de metal groove. Bé, dir com a curiositat que aquest disc, si no recordo malament, el vaig trobar en una tenda de CDs, però això era el 2001, em sembla, una tenda de CDs que liquidaven CDs, que era una tenda de lloguer de CDs, que va posar CDs a la venda perquè el tema de lloguer no anava bé, i em vaig endur un mogollon, em sembla que era a Hanover, una tenda, li vaig dir a un tio, escolta, on puc trobar CDs? Música així, i em va dir, hi ha una tenda no sé on, i bueno, em vaig aventurar, i quan vaig arribar vaig al·lucinar. Home, el tio de la botiga també va al·lucinar perquè em vaig endur un mogollon de material. I com a cosa inèdita doncs vaig trobar aquest disco. Sort que em podia, com eren discos de segona mà, podia anar escoltant i tal. Tenia aquest avantatge, no? Bé, sense dilatar-nos més, aquí teniu a Pulkas. Falling, right from the start, I see them falling. I de Londres ara aterrarem a Palma per posar dos temes dels Monstros, aquesta grandiosa banda d'aquí de Mallorca. Ja desapareguda. Sí, ja, malauradament. Sí, l'any passat ja van rebre aquesta trista notícia perquè Monstros era una de les millors grups punts que hi havia a Silla i que estava en un estat de forma exuberant, amb un directe brutal. Directe al canyero, sí. Que diguem, també editant discos, estaven a tope. I de els Monstros és una formació que té tres membres que són originaris de l'Argentina i se van juntar amb en Juanmi, el seu guitarra, que va tocar en sol mític Cerebro Exprimidos. El primer tema que posarem és el del disc de Les Vacaciones, com és? Sí, és un tema que nosaltres el traiem de Tierra Copilatori, que va treure Síndrome Discos, que s'anomena Vacaciones del Verano, i que és un tema també que surt en el seu primer disco dels Monstros, que té el mateix títol del grup, anomenat Monstros. Explosión. Sí, la cançó exactament que posarem s'anomena Explosión. I res, posarem dos temes perquè vegeu la evolució que ha tingut aquesta banda. Nosaltres ja coneixia aquest tema, vaig començar a veure en els Monstros i no me'n recordava tot d'una del so que tenien i xoca sentir les primeres cançons dels Monstros ens es que varen gravar ja a lo darrer amb un so molt contundent i molt lograt. Molt cohesionat ja, sí, no? Ja més polit, no? Sí, és allà on se veu un poc l'evolució que tenen les bandes. I així que ara posarem aquest exemple amb aquesta cançó d'Explosión. Explosión. Ara sentireu una cançó que varen treure el 2008, 7 anys després d'aquest tema que heu sentit, allà on veureu l'evolució, el canvi i la millora, podrem dir, de la contundència que varen aconseguir els Monstros. La cançó que posarem s'anomena 32, en números romans, i està estreta d'un 12 pulgades, anomenat Les Fabuloses Aventures de Vacilatio et Revolvo. Monstros. We'll be right back. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí. Aquests... Un dels temes emblemàtics dels Monstros. Sí, aquesta última trajectòria dels Monstros abans de desaparèixer el 2013. Bé, del 2001 al 2013, déu-n'hi-do, han tingut una bona evolució. Jo, bueno, si semblen bastant, ja ho havíem dit, els de Capaces i aquesta línia així rock and roller, òbviament, amb aquesta peculiaritat de la veu femenina, no? Jo haig de dir que, com hem pogut veure comparant els temes, no? El primer, que tenia uns sons molt més primitius i tal, xerraven en castellà, si més no, intentaven en castellà, bastant més pròxim, no? Sí. I l'última època ja tot era en anglès, amb aquesta línia ja tan yanqui, tant amb el so, que agrada, eh? A nosaltres ens agrada bastant, però bueno, aquesta petita observació, no? Que ja tots els temes són en anglès, hem de dir que igual les lletres tampoc eren massa profundes ni crítiques, ni compromeses políticament i tal, i bé, no? Però amb un molt bon so, bastant canyeros. Sí, i per canya se te posa de mare. En Braulio no se'n podia estar, no se'n podia estar en Braulio. Jo trobo que de tant en tant s'han de posar d'esquerres. S'ha de posar de tot. Ara que ho té mal fer tormentes, i una tormenta musical de tant en tant sempre va bé. I la posarem un tema dels Magruder Grind, una superbanda de Washington. En el seu estil, una superbanda en el seu estil. Sí, clar, tot aquest estil han d'agradar si no són odiats. Si no agraden, literalment són odiats, perquè la veritat és molt extrem. I d'aquesta banda, Magruder Grind, en el 2002 va treure un disco que és una puta canya, bé, com gairebé tot el que han tret, un disco anomenat Fools of Contradictions. M'equivocava. El disco s'anomena igualment com s'anomena la banda, Magruder Grind. I la cançó se diu Fools of Contradictions. Un disco aquest de Magruder Grind que va editar Willow Tip Records. I bé, des Magruder Grind, que és una banda que només són bateria, guitarra i veu. Com a curiositat, sí, i com veureu, foten una canya brutal, i també si vos fa llenes i voleu cercar per internet, els seus directes també són super contundents. Fan por. Anem a sentir aquí, venga, Magruder Grind. Fools of Contradictions. Gentrification is what happens when the property value of a certain area is brought down. Huh? You listening? Yeah. They bring the property value down. They can buy the land at a lower price. Then they move all the people out, raise the property value, and sell it at a profit. I ara, com no, per acabar amb un bon sabor de boca, ja que el temps és limitat i ens atrapa, aquesta hora i mitja, si tinguéssim 2 hores i mitja, Braulio, jo crec que encara ens faltaria temps, sempre falta temps. Cristo, només té 24 hores al dia. Sí, et volen fer de coses, i dir. Bé, ara per acabar, com us deia, amb bon sabó de boca, posarem una banda de la península, una banda més propera que de totes aquestes bandes yanquis i d'arreu del món que posem. Una banda que, com no, tothom absolutament trobo que, encara que no siguin aficionats a aquests estils de música, segur que coneix, sí, almenys pel nom. Ara super famosa. Acabarem el programa amb un grandíssim tema d'un grandíssim disc molt estimat i molt apreciat per aquest programa, com és La Polla Records. La Polla Records, una banda, pels que no ho sapigueu, procedent de Salvatierra d'Àlaba, formada el 1979 i que van estar tocant fins al 2003. Hem escollit una cançó que té una vigència com quasi totes, que podríem dir, de quasi tots els discs de La Polla Records, una cançó tan vigent com la de les fàbriques de les universitats, sí, de fabricar estudiants perquè siguin ben productius. Sí. Una cançó del tall 5 del disc Carne para la picadora, el desè disc de La Polla Records, enregistrat el 1996 per Gore Records. Sí, un disco que ja és el primer disco allà on La Polla Records va haver de retallar el seu nom, i és el primer disco allà on surt només La Polla. Sí, ja que van tenir problemes amb un tècnic i ell les va denunciar. Un tècnic que van fotre fora del grup, sí, i suposo que aquest, a modo de venjança, va dir ah, sí. Sí. I van registrar ell el nom. Sí, I va guanyar el judici. Sí, va guanyar el judici. La Polla no en va fer cas, van treure el seu disco aquell de Baja Presión, encara que amb La Polla Records, i el tribunal bé, ja els va obligar a retallar el seu nom, i de llavors se van anomenar només La Polla. La Polla. I aquest Carne per la picadora és el primer disco d'aquesta nova època de La Polla Records, només La Polla. I aquest disco, que bé, ja ho ha comentat el meu company, en Rocco, és molt bo, molt bo, i em va rompre la línia, una línia més decadent que duia La Polla, dels anteriors discos, que no havien estat molt... Més fluix, no? Sí, més... No havien impactat massa, i amb aquest de Carne per la picadora, la veritat, ja se van sortir, i és un disco molt bo, amb cançons... Boníssimes. I vigents. Lletres, i vigents. Sí, no, sí. Més que res, perquè ja amb aquesta línia, com bé ha dit en Braulio, decadent, o de discs diferents, no? Aquest de Los Jubilados i tal, ja ningú s'esperava, no? Deia, bueno, La Polla Records ja ho té tot fet, èxit, no sé què, ja se'ls han acabat les idees. Hòstia, aquest disc recomanat per sintonies fora corda, al 100% de cap a peus, Carne para picadora. Un disc que és en aquell moment quan va sortir, realment en el 96 va impactar molt, no? Sí. Ningú ens ho esperàvem. Sí, i bé, va impactar en so so i també en les lletres, les lletres que van tornar a ser molt bones, com d'aquesta cançó que posarem, aquesta que se diu la cançó Tan sometido, tan sometido, que és una lletra molt original i que parla, el meu company també ja ho deia, sobre l'alienació dels estudiants, que avui en dia les universitats literalment van a formar, diguem, treballadors de coll alt, per ser grans multinacionals i per ser grans empreses. No van a formar persones, diguem, amb uns valors humans molt grans i... que diguem persones senceres, formades en la solidaritat... No interessa, mutu, això no interessa. No, van a formar economistes de llet quebrons que mos imposen aquests retalls i altres mesures antipopulars. Desigualtats i injustícies. Sí. I privilegis per uns pocs. Bé, per mostra un botó, aquí teniu aquestes lletres tan clares, tan contundents i tan directes, com la de Tan Sometido, del disc de la Polla Records, de Carne pa la Picadora, Tan Sometido. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido, hay que estudiar, tan sometido, algo con porvenir, hay que buscar, tan sometido, algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad, no pensar ni criticar. Sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido, hay que estudiar, tan sometido, algo con porvenir. Tan aburrido, hay que buscar, tan sometido, algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Corazón es sometido para el sistema productivo. La Polla Records. Amb aquest tema acabem avui aquí a Sintonies Fora Corda. Com saps, tots els dijous de 9 a 10 i mitja del vespre aquí a Titoieta Ràdio, el 108 de la FM i a www.titoieta.cat. També ens pots trobar al blog de WordPress, Sintonies Fora Corda, wordpress.com, i així mateix a través de la xarxa a Ràdio 77, 77wordpress.com. Bé, i com no acabar aquest programa felicitant la iniciativa, tant la iniciativa incondicional dels arqueòlegs i de tota la gent que s'ha volcat a la troballa aquesta dels republicans assassinats en temps de la Guerra Civil aquí a Mallorca. Sí, d'aquesta fosa comuna que se va obrir en el cementeri de Sant Joan i que va haver la sort, i degut també a la gran feinada d'aquest grup d'arqueòlegs i també d'altres voluntaris, que finalment van poder trobar aquests tres cossos, aquests tres meriendos, que varen ser afusellats per un esquemat de falangistes l'any 1936. En ara van a la sessió de memòria històrica i en aquest grup d'arqueòlegs. Avidó, fins aquí, sintonies fora corda. Fins el pròxim dijous. A reveure. A reveure i fins una altra.